Czy jakbyś miał taką zajebistę, żeby coś zajebać, na przykład takie jakieś kurwa torbę takiej starej babci, zajebałbyś? No co znaczy by? Może nie starej, ale takiej... Nie, ja nie kradnę. A dlaczego? Cienia z niego! O, dobra, nie dlaczego? No jak to dlaczego? Bo tak, tak mnie wychowała mama i tata, że się nie kradnie. Że się zarabia. Praca. Złodziejstwo to też praca, nie? Czarne chmury nad miastem. Czarne kaptury są w mieście. Czarne chmury nad miastem. Czarne kaptury są w mieście. Nie mów o dumie, bo kruszy się w palcach. Płonąc szybciej od bledki, wciąż dusi jak astma. To w nas brat ten ogień, nad głową wody błękit. Stop kratka, jakbyś uzbroił swoje oczy w obiekty. Czas zamarł, jak graffiti na ścianach. Ludzi zatrzymanych w biegu możesz uchwycić w detalach. I zmartwienie na twarzach, położenie w planach. W pogoni po awans spada problemów Niagara. Mało latów w bramach, widzą swoją nieziemskość. Byle zapierdolić torbę, co jest z tobą, Mefedro? Bóg stworzył piekło, jak myślisz, to jest Bogiem. Dom okrosta z Biblią w ręku, w drogim garniaku na sobie. Nasze podobieństwo, lustrzane odbicie. Kamienice, dym sypie się ze ścian na ulicę. Spójrz na te bloki, tego nie wymyślił Hitchcock. Miała być Hollywood, a stworzyli nam Detroit. Jesteśmy słowem, powietrzem, blokami, osiedlem, krwią naszych bloków, każdym balestym sercem, intelektem. Różnicą między tym, co bezpieczne my i nasze życie. Wszystko w swoim tempie, rap na mieście. Staw na mieście, hajs na mieście. Bach na mieście, rap na mieście. Staw na mieście, hajs na mieście. Bach na mieście. Czarne chmury nad miastem. Czarne kaptury są w mieście. It ain't a rap in your top five, fucking with my scribe. Rest in peace if they deceased, fuck them if they alive. I survive, my mans and stuck yours up. And for the record, my fans are fuck yours up. I'm from the streets, M.O.P., we the antidote. I shoot your eyes out quick like Earl Manigo. Brooklyn, bombers, we the hardest. Slow down and play the wall like graffiti artists. Nigga, I'm that slug in the clip with a spit from the hammer. Pop shots and pose for the camera. The hood is fucked up, my block is relentless. Dope fiends, leans, we the heroin through syringes. 4, 5, 6, rolling dice by the benches. The spot's hot, North kick your door off the hinges. You could get your shit took or get your life stolen. That's how we get down from New York to Poland. Started as a youngin' running around with a pit bull. Now we thuggin' running wild with a clip full. Take it as a warning, you just been warned. It's Marco Polo, fame, O-S-T-R. Jesteśmy słowem, powietrzem, blokami, osiedlem, krwią naszych przodków, każdym balestym sercem, intelektem. Różnicą między tym, co bezpieczne my i nasze życie. Wszystko w swoim tempie, rap na mieście. Staw na mieście, hajs na mieście. Bach na mieście, rap na mieście. Staw na mieście, hajs na mieście. Bach na mieście. Przyjaciel, jeszcze jeden wróg, który się nie ujawnił. Ja nie mam przyjaciół, trzymam się tylko z braćmi. Lojalność nie ma rangi, ceny, promocji, miary. Obyś zawsze miał za sobą tylko porządnych grani. Morda nim wymienisz, teofilów w zeznaniu. Nienawidzę cwaniaków, skurwysynów i gadów. Układów, kontaktów, afer osiedlowych, los mi dupki. Nie pamiętają nawet połowy z emocji. Co się prężysz, hormony cię swędzą. Silikon nie jest odporny na wpierdol. Znam typa, co miał dziewczynę z Bułgarii. Nie wszystko, co złoto świeci, nie wszystkie świnie to skarby. Prosto z LDZ, na Kalisz Wolny Brzeg. Jeden dźwięk, jeden mach, nie wycinaj starych drzew. Ponad dach się unosi dym betonowych ognisk. Nie pytaj nas o życie, bo wciąż jesteśmy głodni. Jesteśmy słowem, powietrzem, blokami, osiedlem, krwią naszych przodków, każdym balestym sercem, intelektem. Różnicą między tym, co bezpieczne my i nasze życie. Wszystko w swoim tempie, rap na mieście. Staw na mieście, hajs na mieście. Bach na mieście, rap na mieście. Staw na mieście, hajs na mieście. Bach na mieście. Czarne chmury nad miastem. Czarne kaptury są w mieście. Czarne chmury nad miastem. Czarne kaptury są w mieście. Czarne chmury nad miastem. Czarne kaptury są w mieście. Czarne chmury nad miastem. Czarne kaptury.